محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اطاعت رسول اگر رہنما نہ ہو تو مسافر پر بھی کبھی راستہ نہیں کھلتا۔ حضور کی اطاعت اپنی اصل میں حضور سے محبت ہے۔ خدا کی پہچان علم کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح حضور کی پہچان بھی علم سے عطا ہوتی ہے۔ جب سے انسان اس سیارۂ زمین پر آباد ہوا ہے، اس وقت سے آج تک ہر دور میں کسی نہ کسی خطے میں کوئی نہ کوئی ایسا انسان ضرور پیدا ہوتا رہا ہے جس نے بنی نوع انسان کو سیرت و کردار کی تعمیر کی دعوت دی اور اعمال کی درستگی کا درس دیا۔ ان عظیم رہنماؤں نے جنہیں پیغمبر، رسول اور نبی کہا جاتا ہے، ہمیں بنیادی انسانی صفات پر احسن طریق سے قائم رہنے، حیوانوں سے ممتاز زندگی گزارنے اور بلند ترین اخلاقی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دی۔ ان تمام عظیم رہنماؤں میں سب سے ممتاز ذات مبارک حضور اکرم کی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، ہر وقت اس کے ذہن میں خدا کے تصورات تشکیل پاتے رہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان خدا سے لا تعلق ہو کر زندہ نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ لا دین بھی ہر وقت خدا کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں ہے۔ اسی طرح قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور حضور اکرم کی ذات ببرکت اس دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جا رہی شخصیت ہے۔ بلا شبہ حضور کو روئے زمین پر آنے والے ہر انسان سے زیادہ چاہا گیا ہے اور چاہا جائے گا۔ کفار اور مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، محمد وہ ہے جن کی تعریف کر دی گئی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کاملیت یعنی پرفیکشن کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہ کوئی کجی ہر شخص میں آخر کار دکھائی دے گی، چاہے وہ علم و عرفان کی کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے۔ اس دنیا میں صرف حضور کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے کاملیت بخشی ہے۔ حضور کی یہی فضیلت انہیں سراج منیر کے مقام پر فائز کرتی ہے۔ اللہ نے حضور کا ذکر بلند فرما دیا ہے، اب اسے کون روک سکتا ہے؟ دنیا بھر میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ ایک ایسا نبی جو 1400 سال پہلے اس دنیا سے گزرا وہ آج بھی دنیا کو بدل رہا ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تمام انبیاء اپنے ادوار تک محدود رہے، ان کے گزر جانے کے بعد ان کی تعلیمات اور جو کتابیں خدا نے انہیں دی تھی انہیں بدل ڈالا گیا، مسخ کر دیا گیا۔ لیکن حضور پرنور کی ذات مبارکہ سراج منیر ہے، آپ کا نور ہر آن ہر لحظہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ غور کرے تو بھید کھلتا ہے۔ حضور کی زندگی میں کفار مکہ نے یہی کیا تھا، پہلے انکار کیا، تمسخر اڑایا، پھر اذیتیں دی، مخالفت کی انتہا کی، پھر جنگیں لڑی، اور آخر کار انجام یہ ہوا کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، حضور کی اطاعت کو پہنچنے لگے۔ انتخاب بھی انتہائی احتیاط سے کیا گیا، ان لوگوں سے ہوشیار رہیں جو قرآن ہاتھ میں لہرا لہرا کر اونچی آوازوں میں چیخ چلا کر واعظ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو، اللہ کے کلام کو اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چیری پکنک کے اصول کے تحت قرآن کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر قرآن چیری کا درخت ہے اور آیت اس کے خوشنما پھل کی حیثیت رکھتی ہیں تو یہ بدبخت اپنی مرضی کی چیری توڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور باقی سارا قرآن پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی مخصوص آیت کو اپنی ذہنی رجحان کے مطابق نمایاں کر کے دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نفس میں محبت رسول کا قیام صرف پہچان رسول سے ہے، اور پہچان رسول سے ہی اطاعت رسول پیدا ہوتی ہے۔ برسبیل تذکرہ سیرت نبوی پر سب سے خوبصورت تصنیف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم دیکھی ہے، ہم اللہ کو حضور کے طفیل جانتے ہیں۔ حضور نے ہمیں کہا کہ میں نبی آخر الزمان ہوں، ہم نے مان لیا۔ حضور نے ارشاد کیا، اللہ ایک ہے، ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم نے مان لیا۔ اگر حضور کی ذات ببرکت درمیان میں نہ ہوتی تو ہم اس قابل کبھی نہ ہوتے کہ اللہ کو جان لیں۔ سب سے زیادہ اللہ نے حضور سے محبت کی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے محبت حضور نے کی ہے۔ یہ اللہ اور بندے کی عظیم دستان محبت ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو زبردستی یا خوف سے نہیں بلکہ اپنے ارادے اور اختیار سے اسے ڈھونڈے، اسے پائے اور اس سے محبت کرے۔ حضور نے یہ کر دکھایا۔ اللہ کو وہ ایک شخص درکار تھا جو اسے اپنے ارادے سے چاہے، اور اس قدر چاہے جتنا کبھی کسی نے اللہ کو نہیں چاہا۔ آقائے دو جہان نے یہ محبت اللہ سے کر دکھائی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں کتنی گہرائیوں میں رچی بسی ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ حضور سے عقیدت اور ہے، حضور سے محبت اور شے ہے۔ ہر مسلمان کو حضور سے بہت عقیدت ہے۔ حضور کی شان میں کہی گستاخی کسی مسلمان کے سامنے اگر کوئی کرے تو بے شک ہر مسلمان اپنی جان حضور پر قربان کرنے میں ایک لمحہ بھی تامل نہ کرے، لیکن یہ عقیدت ہے۔ حضور سے ہمیں بے پناہ عقیدت ہے، لیکن کیا ہم اپنے نبی سے واقعی محبت بھی کرتے ہیں؟ اس سوال پر پوری ایمانداری سے ٹریبلی آنیسٹ ہو کر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ محبت بھی ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی اپنے ماں باپ سے یا بچوں سے ہے۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد عشق رسول کا دعویٰ رکھنے کے باوجود اسوہ رسول پر کاربند دکھائی نہیں دیتی؟ اس محبت کو عقیدت سے الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنا زاویہ نظر وسیع کرنا پڑے گا۔ فرض کیجئے موت کا وقت شروع ہو گیا، کچھ دیر کے لیے اپنی موت کو دیکھیں، فیس کریں، غور سے دیکھیے کہ مرتے وقت کیا ہو رہا ہے۔ سارے دنیاوی رشتے گم ہو رہے ہیں، اور یہ رشتے ناتے سب یہی رہ جائیں گے، اور آپ ہم سب آگے چلے جائیں گے۔ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں یہ رشتے وجود نہیں رکھتے۔ اب دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے، وہاں جہاں سے جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ وہاں کون سے رشتے ہیں، وہاں کون سے ایسے رشتے تعلقات ہیں جو یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ساتھ ہیں؟ اب بات واضح ہو جائے گی۔ بے شک اللہ اور اس کا رسول دنیا میں بھی ہمارے شعور اور لاشعور سمیت ہر جگہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور جب ہم مر جائیں گے تو یہی دو رشتے ہیں جو ہمیں آگے ملیں گے۔ یہ دو ایسے رشتے ہیں جو انسان سے کبھی گم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا بندے سے رشتہ تو خالق اور مخلوق کا ہے، اور دوسرا رشتہ ہم سے ہمارے نبی کا ہے، ہم امتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا بلند رشتہ ہے جو کسی انسان کا دوسرے انسان سے ہو سکتا ہے۔ ہمارے ماں باپ روز قیامت ہمارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ ہم ان سے اور وہ ہم سے چھپتے پھریں گے۔ ہمارا سب سے قریب کا رشتہ حضور سے ہے، انہی کا قبر میں سوال کیا جائے گا، وہی روز محشر شفاعت کریں گے، اور وہی ہیں جن کو اللہ نے کوثر عطا فرمایا۔ دنیا میں کسی مسلمان کا حضور سے بڑھ کر کسی اور انسان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس قدر قریب کا رشتہ ہونے کے باوجود اگر انسان حضور کی طرف مائل نہ ہو پائے، یہ وہ بد نصیبی ہے جسے دور کرنے کی فکر ہر شے سے زیادہ ضروری کام ہے، اور اتنا ضروری کام مسلمانوں کی اکثریت نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اس مقام پر اللہ کی تنبیہ بہت سخت ہے اور ڈرا دینے والی ہے۔ سورہ توبہ میں فرمایا گیا، کہہ دے، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیارے ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ جو اللہ سے محبت کرنا چاہے گا وہ ضرور حضور کی محبت سے گزرے گا، یہ شرط اس لیے ہے کیونکہ یہ فطری ہے۔ حضور سے کسی بھی انسان کی محبت کا اس کے پاس ایک ہی ثبوت ہے، اور وہ یہ کہ اسے اس کی زندگی اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھلتی ہوئی نظر آتی ہو، کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو وہ سیرت اور حدیث سے رجوع کرتا ہو کہ یہ معاملہ اگر میرے نبی کو درپیش آتا تو اس معاملے پر آپ کا رویہ کیا ہوتا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو حدیث کے منکر ہیں، کھلم کھلا تو نہیں کہتے لیکن ان کے انداز گفتگو سے صاف نظر آتا ہے کہ حدیث کو وہ کوئی اہمیت دینے سے انکاری ہیں۔ ایسے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ اسلام میں سے سیرت رسول، جو کہ اپنی اصل میں حدیث رسول ہے، اگر منحا کر دی جائے تو اسلام میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ سرکار رسالت مآب کی ذات پرنور پر 1400 سال میں اتنا لکھا جا چکا اور اس قدر عالی دماغ حضور کی شان بیان کر چکے ہیں کہ اس لکھنے والے کی مجال نہیں، اور نہ ہی یہ اوقات ہے کہ شان رسول کے عظیم موضوع سے انصاف کرنے کا سوچ بھی سکے۔ اس کتاب کا یہ واحد باب ہے جس سے انصاف ممکن نہ تھا، اور نہ ہی علمی قابلیت اتنی بلند تھی کہ شان رسول بیان کرنے کا حق ادا ہو پاتا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حقیر نے ایک بہانے کی صورت حضور کی شفاعت کی امید میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے، یہی کچھ آتا تھا سو یہی کچھ لکھ دیا، جو بھی لکھا جیسا بھی لکھا حضور قبول فرمائے۔ یہ خوش نصیبی کی وہ انتہا ہے کہ جس کے بعد اور کوئی خوش نصیبی درکار نہیں۔ آخر میں انجیل برنباس کا ایک باب ہے جو حضور کی تعریف اس قدر خوبصورت پرائے میں کرتا دکھائی دیتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ عیسائیوں کی آنکھوں میں وہ کون سا پردہ ہے جو انہیں حضور کی اطاعت میں خود کو پیش کرنے سے روکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، یقین جانو میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کی تعظیم کی ہے، جس طرح ہر نبی نے اس کو دیکھا ہے، اس کی روح کو دیکھنے سے ہی خدا نے ان کو نبوت دی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میری روح سکینہ سے بھر گئی، یہ کہتے ہوئے کہ اے محمد خدا تمہارے ساتھ ہو، اور وہ مجھے تمہاری جوتی کے تسمے باندھنے کے قابل بنا دے، کیونکہ یہ رتبہ بھی پاؤں تو میں ایک بڑا نبی اور خدا کی ایک مقدس ہستی ہو جاؤں گا۔